อะไรอาวรณ์เหนี่ยวโน้มไปในทางกามทางราคะหรือว่าทางแค้นทางเคืองทางพยาบาททางที่มันไม่ชอบใจมันชังจะทั้งชอบทั้งชังอะไรก็ต้องลดทั้งนั้นน่ะเพราะในทุกวันนี้พวกเราเนี่ยมีภูมิสูงขึ้นแต่ไม่พยายามสังวรระวังกันนักการเจริญอันนี้จะว่าอาตมาไม่เก่งก็ได้ที่อาตมาพยายามอธิบายแล้วเอ๊ยยังไงเข้าใจกันไม่ดีแล้วในภาวะที่จะปฏิบัติภาคเพียรเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ค่อยทำขึ้นจะเป็นเพราะว่าอาตมาไม่เก่งนี่แหละนะอาตมาไม่เก่งนี่แหละบรรยายกันหรือบอกกันให้ชัดมันไม่ชัดถ้าชัดแล้วอาตมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะสำนึกสังวรเพื่อความหวังดีของให้แก่ตัวเองให้แก่ตัวเองแล้วมันก็เป็นผลทั้งหมู่ด้วยแหละให้แก่ตัวเองได้มันก็เป็นหมู่ได้มาตรฐานพวกเราเนี่ยสามารถที่จะลดอัตตามานะหรือภาวะตัณหาในระดับสูงสูงขึ้นไปได้ความเป็นปึกแผ่นความพรักพร้อมแม้แต่พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันทำกิจมันเป็นลักษณะรวมจริงๆนะศาสนาบอกแล้วว่าเป็นไปเพื่อความร่วมความรวมกันร่วมกันรวมกันเป็นสหโยสหเนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมกันสหร่วมประโยชน์เป็นเรื่องของการร่วมสร้างสรรค์ร่วมประโยชน์ร่วมคุณค่าสหอายะเนี่ยสหโยเนี่ยสหายะเนี่ยสหกับอายะอายะนี่คือประโยชน์ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างประโยชน์ร่วมกันทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสุดท้ายผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างสูงแล้วเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์แล้วร่วมกันสร้างประโยชน์ทำการงานการงานที่มันจะเป็นการสร้างสรรค์โลกนี่แหละจะร่วมกันสร้างจริงๆเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวมวลที่เป็นมวลนำพากันจูงนำกันเป็นแบบเป็นแผนช่วยกันไปได้นี่เป็นเรื่องละเอียดละอออย่างนั้นนะอันนี้เป็นจุดที่อาตมาอยากจะย้ำพวกเรานะให้พวกเราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นสังวรระวังกันขึ้นนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงว่าเมื่อมีศีลบวชและตั้งตัวตนอยู่ในศีลบำเพ็ญศีลมันก็จะเกิดฌานแต่ในนี้เขาไม่ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าการกุลบุตรออกบวชตั้งอยู่ในศีลเสร็จแล้วบำเพ็ญสมาธิจนเกิดฌานเขาว่างั้นซึ่งอาตมาไม่ว่าด้วยนะเขาบอกว่าสมาธิก็ไปบำเพ็ญเอาแต่อาตมาว่าศีลสมาธิปัญญานั้นต่อเนื่องกันปฏิบัติศีลถูกทางก็เกิดอธิจิตหรือเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาจะรู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆในอันที่หนึ่งเป็นฌานแล้วเนี่ยเมื่อเป็นฌานกามสัญญาจะดับไปนะกามสัญญาดับไปก็เป็นความสงัดชนิดหนึ่งเรียกว่าฌานหนึ่งก็เกิดปิติสุขนะมีปิติมีสุขมีความอิ่มใจมีความฟูใจปิตินี่เป็นอุปกิเลสได้ด้วยฟูใจถึงขั้นอุปกิเลสดีใจอิ่มใจและก็เป็นสุขสุขเพราะกามสัญญาเพราะสัญญาที่ว่าเพราะการกำหนดรู้แล้วก็รู้ว่ากามเป็นอย่างไรแล้วกามมันสงบลงสุขเพราะความสงบระงับของกามไม่ใช่บำเรอกามไม่ใช่อยากได้ใครอะไรมาเสพแล้วก็ได้มาเสพสมใจไม่ใช่สุขอย่างนั้นสุขเพราะสงบระงับอันนี้ในชาในสุขเพราะสงบระงับเกิดจากความสงบระงับเป็นความสงัดเกิดขึ้นนี่อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งที่ท่านก็ยืนยันว่านี่คือสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอันหนึ่งดับไปเพราะการศึกษาเพราะศึกษาแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องรู้ว่าการกำหนดรู้สิ่งที่เกิดเรียกว่าสัญญาเนี่ยกำหนดรู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับเนี่ยมันอะไรล่ะสัญญาที่กำหนดรู้อันนั้นเป็นความจำได้หมายรู้อันนั้นน่ะที่จริงมันก็เป็นทั้งสภาพที่ปรุงแต่งเป็นทั้งสภาพที่รู้สึกเวทนาสัญญาสังขารจริงๆแล้วมันก็ทำงานร่วมกันเวทนารู้สึกสัญญากำหนดรู้ทั่วไปหมดเลยสังขารก็เอามาร่วมปรุงร่วมแต่งพอเราเลิกปรุงแต่งเริ่มเอากิเลสเริ่มรู้จักกิเลสกำหนดรู้กิเลสแล้วก็รู้กิเลสลดกิเลสลงรู้กิเลสกามกำหนดกามสัญญาคือรู้กามสัญญากำหนดรู้กามแล้วก็ลดกาม ลดลงไปได้ความรู้สึกที่ว่าเวทนามันก็บรรเทาลงมันก็สงบลงมันสุขน้อยลงทุกข์น้อยลงเราไม่ได้บำเรอสุขแบบโลกีแบบกามสุขมันสงบลงงับลงเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้ที่เป็นสัญญาที่ให้มันกำหนดให้มันรู้แล้วก็สงบระงับลงนั่นแหละสัญญาอย่างหนึ่งก็ดับสัญญาอย่างหนึ่งระงับสัญญารู้เป็นสัญญาที่เป็นปัญญาเป็นญาณก็รู้ก็เกิดขึ้นความเป็นพระอริยะเกิดขึ้นความสงบระงับเกิดขึ้นการกำหนดรู้ความสงบระงับอารมณ์ความสงบระงับความสุขก็ดีปีติแม้ที่มันจะเกิดกิเลสซ้อนเรียกว่าอุปกิเลสเป็นปีติเป็นความฟูใจเกิดขึ้นเราก็เกิดสัญญารู้กำหนดรู้ได้กำหนดให้รู้ได้เมื่อรู้ได้เราถึงจะเลื่อนขึ้นมาเป็นฌานที่สองฌานที่สองนั้นก็ปีติและสุขดับไปกำหนดรู้ปีติเป็นอุปกิเลสอย่างไรสุขที่เราเสพสมเพราะเราไปดับลดกามสัญญาก็เป็นสุขติดยึดเป็นอัตตาติดยึดเป็นตัวเสพติดยึดเป็นอัสสาทะนะเราก็จะต้องรู้แล้วก็ลดนะเรารู้เมื่อเราลดกามสุขเป็นฌานสองเราลดปิติในฌานที่สองสัญญามีสุขุมในปิติและสุขดับไปเราลดฌานสองก็ขึ้นเป็นฌานสามนะลดปิติแล้วก็เป็นสุขที่ซ้อนเชิงขึ้นไปอีกลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นฌานสามนะทีนี้ฌานสามปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิย่อมดับไปสัญญาอันสุขุมอันเป็นสัจจะในอุเบกขาและสุขย่อมมีในสมัยนั้นนะพอฌานสามเราก็รู้จักปิติลดปิติลดสุขที่มันเป็นตัวอัตตาที่เราไปเสพไปหลงยึดหลงเสพในภพอันนี้เป็นภาวะตัณหาฌานแรกเพราะว่ากามตัณหาลดฌานที่สองนะเลื่อนเข้ามาเป็นภาวะตัณหาแล้วเป็นปิติฌานสามยิ่งเป็นภาวะตัณหาลึกเข้าไปอีกเป็นสุขสงบระงับในฌานที่เราไปติดยึดว่านี่เป็นเราเป็นของเราจะต้องเสพต้องสุขต้องจมต้องแช่ต้องยินดีปรีดาอยู่ในความสงบระงับนี้สุขอย่างที่ว่าในฌานสามเนี่ยยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกแต่พอเริ่มขึ้นฌานสามเนี่ยท่านถือว่าอุเบกขาสงบแล้วเฉยนะอุเบกขาท่านบอกว่าผู้รู้ในสูตรอื่นๆก็เคยมีถ้าเผื่อว่าใครอ่านพบว่าผู้รู้ท่านกล่าวขานเรียกว่ามีอุเบกขาเข้ามาร่วมนะมาร่วมปรุงมาร่วมสังคตังมันมีสิ่งเหล่านี้มันเกิดซ้อนมันร่วมเกิดขึ้นมาก็เป็นสภาพที่มีอุเบกขาเข้ามาเป็นฌานสามนี่สงบระงับมากแล้วเหมือนมันเฉยพอฌานสี่สัญญาอันเป็นสุขุมอันเป็นสัจจะในอุเบกขาและสุขย่อมดับไปถือว่าอุเบกขาและสุขย่อมดับไปได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเราฟังแต่ภาษาว่าอุเบกขาเราต้องรู้อารมณ์ว่าความวางเฉยเนี่ยเราไม่ติดยึดว่าอุเบกขาเป็นภพเป็นเพราะว่าตัณหาที่ละเอียดแล้วอุเบกขาก็ไม่ใช่เราอุเบกขาก็ไม่ใช่ฐานอาศัยที่จะอร่อยอร่อยเป็นอัสสาทะจะต้องไปติดแช่อยู่ว่าจะต้องเฉยอยู่อย่างเงี้ยถ้าคืนไปปรุงไปแต่งถ้าคืนไปคิดคือไปทำอะไรขึ้นมาอีกให้มันไม่เป็นสภาพวางเฉยอยู่เงี้ยมันก็จะไม่สุขถ้าเราไปติดยึดอย่างนั้นเราก็จะติดสุขชนิดหนึ่งเรียกว่าสุขชนิดจะต้องได้สภาพนั้นเสพเป็นอุเบกขาอย่างนั้นแหละเสพเป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งเพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่เอาเราไม่ติดอุเบกขาไม่ติดละจะเป็นสุขแบบนี้เราก็ใหม่อะเราก็เข้าใจแล้วโลกมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแช่อยู่ที่อุเบกขาถ้ากามเราละได้ก็ละได้แล้วถ้าอุปกิเลสปีติเรารู้เท่าทันเราลดได้มันก็ลดได้แล้วมันจะเป็นสุขที่สงบระงับลงไปอีกขนาดไหนมันจะเป็นอุเบกขาที่มันสงบระงับขนาดไหนเฉยวางเฉยขนาดไหนเราก็ไม่ต้องติดใจว่าไม่ต้องไปสัญญาสำคัญมั่นหมายของมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราแม้เราจะไม่มีอารมณ์ที่มันสงบอย่างนั้นไม่อุเบกขาไม่เฉยคิดมีสังกัปปะวาจากัมมันตะก็ได้โดยไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มติดเสพอร่อยแต่เราทำได้จริงแล้วก็แล้วกันเราลดกามเราลดภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาในความเป็นของมันที่เราเองเราปฏิบัติมาเนี่ยเรารู้ว่ากามตัณหาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นทวารนอกภวตัณหาก็เป็นภพเป็นชาติอยู่ทวารในเราก็รู้ว่ามันเอาออกได้แล้วลดละไม่มีแล้วเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้จิตของเราอยู่อย่างนั้นน่ะคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เป็นภพแช่ดื่มดำเสพติดอยู่อย่างนั้นน่ะเราไม่เรามาปรุงมาคิด มาสร้างมาสรรมาทำงานของทางจิตมันไม่สุขมันไม่ทุกอย่างที่จะเป็นโลกียะอย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกียะทางกามตัณหาหรือโลกียะทางภวะตัณหาเราก็ไม่มีตอนนี้อาตมาบอกแล้วเมื่อเช้านี้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นสภาพของวิภวะตัณหาจะเป็นตัณหาคือว่าเราปรารถนาแล้วล่ะตอนนี้อยากได้แต่ไม่ใช่ให้ตนเสพแล้วตนมันมีแต่แค่ภวะตัณหากามตัณหากับภวะตัณหาเท่านั้นแหละตัวเราเนี่ยมันเสพอยู่สองทวารหนักจะใหญ่นี่เท่านั้นแหละทวารจะใหญ่ที่เราเสพอยู่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกกับข้างในพบเท่านั้นแหละเมื่อเราเองเราเข้าใจชัดแจ้งแล้วเราก็ไม่ได้เสพได้ติดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะใช้มันที่นี่มันเป็นอุปกรณ์นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมันก็เป็นอุปกรณ์เราจะใช้มันเราจะให้มันทำงานอะไรเราก็ทำได้แล้วไม่ต้องไปแช่วางเฉยอุเบกขานั่งนิ่งอยู่นั่นน่ะจะคิดไปว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราเองเราไม่ว่างเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เราไม่สุขอ่ะไม่ใช่เราไม่ทุกข์เราไม่สุขแล้วเราจะกลายเป็นทุกข์ก็กลัวทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่กลัวทุกข์ละแล้วเราก็ไม่ไปนั่งแช่เสเป็นสุขเป็นโลกียสุขแบบภวตัณหาละเรามาปรุงมาแต่งมาสร้างขึ้นมาได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเอามาทำถ้าเผื่อว่าธรรมดาสามัญถ้าเราทำเข้าฌานสี่นี้เข้าใจแล้วความซ้อนเชิงของอรูปฌานแบบพุทธเนี่ยฟังดีๆนะเมื่อเช้านี้อธิบายไปอย่างหนึ่งตอนนี้จะอธิบายอีกอย่างหนึ่งความซ้อนเชิงของฌานแบบพุทธเนี่ยท่านไม่ไปคำนึงถึงอรูปฌานเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะเป็นไปโดยธรรมชาติท่านจะบอกว่าฌานสี่เท่านั้นแหละรูปฌานสี่เท่านั้นแหละของพุทธเนี่ยอรูปฌานนั้นมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อเราลืมตาโพล่งๆเนี่ยเราจะไม่เบื่อกันนั่งแช่อยู่ในอรูปฌานแบบตรุษีมีที่ว่างโล่งอากาศสานัญจายจตนะก็ไซโปร่งนั่นแหละที่จริงก็คือสภาพของอุเบกขาหรือสภาพของอทุกขมสุขหรือสภาพของการกำหนดหมายมันไม่มีอะไรปรุงแต่มันว่างลงไปยิ่งกว่าโดยกำหนดความว่างลงไปกำหนดเป็นแสงเป็นว่างเป็นโล่งเป็นโปร่งเป็นนิ่งเป็นเงียบเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไม่วุ่นวายเลยอยู่อย่างนั้นน่ะได้มากเท่าไหร่แล้วกำหนดเป็นภพมันเป็นภวตัณหาชนิดหนึ่งอรูปฌานแบบฤาษีจึงเป็นภวตัณหาชนิดหนึ่งจริงๆเป็นฌานแล้วก็เสพติดฌานอยู่อย่างนั้นส่วนของพุทธนั้นไม่เป็นแล้วเพราะว่าตัณหาชนิดนั้นก็ไม่ใช่เพราะเราปฏินิสสักขะเราสลัดคืนเรามารู้ความจริงตามความเป็นจริงตาเห็นรูปกับพิจารณาในรูปไม่มีกามเห็นได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสสัมผัสทางกายเราก็รู้เท่าทันไม่มีกามเมื่อไม่มีกามกามตัณหาก็ไม่มีแล้วหมดในภพที่เราจะไปแช่ติดอยู่ว่าเราจะต้องวางต้องเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นวิญญาณัญจายตนะหรือจะล่วงไปถึงอกินจัญญายตนะจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแบบฤาษีก็ไม่มีอีกเราไม่มีอะไรพวกนี้อีกเลยสุดท้ายเราก็ไม่ต้องไปมีภพอันนั้นกามภพก็คือในโลกปัจจุบันเพราะว่าภพที่จะต้องไปเสพเป็นอยู่ภวังค์อยู่ในภวังค์อยู่ในภพภายในก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาภพเหล่านี้มาทำงานโดยอาตมาใช้คำเรียกไกลๆว่าวิภวตัณหาความจริงไปเรียกตัณหามันก็ไม่ถูกนะตัณหามันไม่เป็นตัณหาหรอกที่จริงถ้าเผื่อว่าเรียนรู้จริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเรียกว่ามันโดยภาษามันแปลว่าความต้องการก็ต้องการแต่ไม่ใช่เพื่อตนเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่มีอัตตาไม่มีอัตนิยาไม่มีตนไม่มีของของตนแต่มันเป็นลักษณะอาการที่ความปรารถนาความต้องการความอยากอยากช่วยผู้อื่นอยากสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์โดยที่เราไม่ได้เอามาเสพสมสุขสมให้แก่ตนเองเราทำได้เพราะฉะนั้นเราไม่ว่างและมันก็ว่างอากาสานัญจายตนะมันไม่เป็นได้รูปธรรมมันไม่เป็นรูปธรรมอากาสาว่างโล่งนี่เราจะต้องอ่านยังสุขุมคัมภีระทุทธสาธุรณุโพธารู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากแต่เราก็ว่างจากกิเลส ที่เมื่อเวลาเราซ้อนเชิงเนี่ยเราจะไปกระทบทางตากิเลส ที่จะเป็นอุปกิเลส ที่ลึกซึ้งละเอียดนะเป็นปรยุทธานกิเลสเป็น อนุสัยกิเลส ที่ลึกซึ้งไปอีกเลยมีการเป็นไปโดยธรรมชาติกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกลาภยศสรรเสริญหรือว่าไปหลงว่าเป็นโลกียสุขอยู่อย่างไรอย่างไรเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงอันนี้เข้าไปเป็นเจโตปริยญาณรู้ความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้โดยญาณจะต้องรู้ลึกซึ้งละเอียดเมื่อเราได้ปฏิบัติไปอย่างของจริงแบบนี้มันจะกระแทกกระทุ้งอาการข ของกิเลสกระแทกกระทุ้งกิเลสให้มันเกิดอาการขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราจะอ่านออกซึ่งมันจะละเอียดลึกซึ้งเข้าไปโดยภาษามันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วโดยสภาวะมันจะมีมันจะเค้นจะมีจะรีดออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดญาณที่ลึกซึ้งละเอียดเข้าไปเห็นของจริงเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยกล่าวถึงอรูปฌาน4กล่าวถึงแต่รูปฌาน4เท่านั้นจะเห็นได้ในไม่รู้กี่สูตรต่อกี่สูตรถ้าจะกล่าวแต่ฌาน4ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ไม่ใช่ฌานทั้ง8แต่อีก4อันนั้นบอกแล้วว่าในความว่างในอากาสานัญจายตนะในวิญญาณก็จะมีวิญญาณที่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่อย่างมีสติรู้ตัวว่าเราเป็นเราแต่ว่าเราเป็นเราที่เราไม่ได้ติดยึดว่าเป็นเราดีเราเด่นเป็นมานะสังโยชน์ขึ้นไปเป็นอัตตามานะเราก็จะต้องศึกษาในสังโยชน์อัตตามานะแม้แต่รูปราคะอรูปราคะที่เป็นกิเลสที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเหลือมาจากกามสัญญาที่เป็นกามราคะที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำปฏิฆะที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะสังโยชน์1 2 3สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนั่นน่ะเราเรียนรู้แล้วและเราก็นำเป็นตัวปฏิบัติอยู่แล้วสกายะจนกระทั่งต่อไปจนกระทั่งถึงอัตตาถึงอาสวะอะไรก็ตามมันเป็นตัวตนที่เราจะเรียนลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ให้ชัดเจนรู้สภาวะที่ชัดจนกระทั่งรู้ว่ามันหมดรู้ว่ามันลดจนกระทั่งมันหมดจนกระทั่งมีสภาพอารมณ์นิพพานอารมณ์วิมุตติซึ่งเป็นวิมุตติรสเราก็จะเข้าใจไปจริงๆๆๆจริงถ้ายังไม่ถึงเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปกามราคะเหลือเศษอีกเท่าไหร่ปฏิฆะเหลือเศษอีกเท่าไหร่ถ้าความอยากของกามราคะไม่มีปฏิฆะไม่มีข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกเนี่ยเรามีหิริมีโอตปะพอยังเหลือรูปราคะรูปราคะข้างในที่เป็นเศษส่วนของราคะอะไรที่ยังเศษยังติดยังอยากยังใคร่ลิ้มๆเลียๆอยู่นั่นแหละเป็นเรื่องที่ข้างในพบไม่ออกมาข้างนอกแล้วมันฐานพระอนาคามีพบนอกนี่ทำยังไงก็ไม่เอาไม่ไปเสพมันละอายพอมันกลัวเกรงกลัวต่อสภาพที่เป็นกิเลสตัณหาพวกนี้พอไม่ทำเพราะก็เรียนรู้สิ่งที่เหลือเศษนี่ดับมันอีกอรูปราคะรูปราคะนี่ลดมันให้เกลี้ยงเราจะต้องจับตัวหมายความว่านามมันทำของเราเป็นญาณที่จะรู้สิ่งนี้เรียกว่ารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้สภาพที่ถูกรู้นามมาทำคือญาณทัศนวิเศษของเรานี่จะต้องแหลมลึกเฉลียวฉลาดจริงๆที่จะจับสภาพเป็นอาการเป็นนิมิตแม่นแล้วก็ใช้วิธีที่ละลดโดยสมถภาวนาก็ตามวิปัสสนาภาวนาก็ตามลดละมันได้จริงๆหมดไปแล้วเราก็ไม่มีกิเลสมานะต่อไปอีกหลงตัวหลงตนหลงดิบหลงดีได้ดีแล้วก็มาหลงดีต่อกลายไปเป็นสภาพที่สร้างบาปใหม่สร้างเวรใหม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกก็ไม่มีมานะแม้ตัวหลงติดยึดอยู่อย่างเก่าแล้วก็ลดละจางคลายตัวตนมานะอัตตาทิฏฐิอะไรของเราเองลงไปยอมได้เข้าใจได้อยู่กับหมู่ก็ฟุ้งได้โดยที่ละตัวตนจริงๆเลยมานะนี่มานะหรืออัตตานี่มันตัวตนทิฏฐิเนี่ยมันก็ตัวตนมันไม่ได้เป็นรูปหยาบมันไม่ได้เป็นของหยาบมันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกหรอกมันเป็นเรื่องของกิเลสในจิตวิญญาณจริงๆแล้วเราจะจับมั่นคันตายลดลงไปได้มานะลดลงไปจนกระทั่งจิตสะอาดสะอาดสะอาดขึ้นจิตยิ่งใสสะอาดยิ่งมีฤทธิ์ยิ่งมีแรงยิ่งมีพลังกิเลสยิ่งหมดถ้ารู้ยิ่งรู้ชัดไม่ใช่กิเลสยิ่งหมดยิ่งไม่เคยรู้เรื่องเข้าไปเลยพอจะจากอากาสาอากินจันไม่ใช่วิญญาณัญจาวิญญาณก็คือวิญญาณที่แท้มันยิ่งจะเป็นวิญญาณที่ชัดเจนเป็นธาตุรู้ที่รู้อย่างพิสดารลึกซึ้งวิจิตมีประสิทธิภาพในการรู้ได้ยิ่งขึ้นเสร็จแล้วสูงขึ้นไปเป็นอรูปฌานที่3หรือฌานที่7อรูปฌานที่3หรือฌานที่7เป็นอากินจัญญายตนะสัญญาอันสุขุมอันเป็นสัจจะในวิญญาณัญจายตนะย่อมดับไปเขาว่างั้นนะเขาบอกว่าจะดับวิญญาณนะอากินจัญญายตนะในสัญญาอันสุขุมอันเป็นสัจในวิญญาณัญจายตนะย่อมดับไปสัญญาอันสุขุมอันเป็นสัจจะในอากินจัญญายตนะย่อมมีในสมัยนั้นนะอากินจัญญาแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอากินจัญญายตนะนี่หมายความว่าเรารู้แล้วว่าอะไรที่จะไม่ให้มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ให้มีเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ทำให้มันดับจริงๆเมื่อเราทำให้ดับได้เนี่ยก็คือเราต้องมีสัญญา สัญญาที่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาอันนี้เขาแปลทับศัพท์มาว่าอากาสานัญจายตนะเขาบอกว่าสัญญาอันสุขุมอันเป็นสัจจะในอากาสานัญจายตนะคือสัญญาในอากาสานัญญายตนะถ้าตัดซะว่าสุขุมอันเป็นสัจจะก็หมายความว่าขยายความว่าสัญญาอันนี้นะมันพิสดารสัญญาอันนี้นะมันเก่งมันเก่งตัวมันเป็นสัญญาในอากาสานัญจายตนะกำหนดรู้ในอากาสานัญญายตนะหรือกำหนดรู้ในวิญญาณัญจายตนะในฌานที่7นี้สัญญาอันกำหนดรู้ในวิญญาณนี้ย่อมดับไปก็หมายความว่าเรารู้แล้วเราไม่ต้องไปวุ่นวายมันอีกแล้วมันเป็นสัญญาที่กำหนดรู้แล้วว่าวิญญาณคืออะไรแล้วเราก็แจ้งชัดแล้วว่าวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิไม่จะเป็นธาตุรู้แล้วก็จะไปดับวิญญาณแต่เป็นวิญญาณที่ตอนนี้มันลึกซึ้งซ้อนเชิงมากแล้วการดับสัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสัญญาสัญญาที่ไปกำหนดอย่างผิดพลาดนั้นการดับสัญญานั้นลงไปนั่นแหละคือสัญญาที่จะต้องดับแล้วยิ่งจะเกิดสัญญาใหม่ที่เป็นตัวสัญญาที่ลึกซึ้งที่วิจิตเป็นญาณทัศนวิเศษที่สูงส่งอีกยิ่งจะเป็นธาตุวิญญาณที่รู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงรู้ยิ่งกว่าเก่าไม่ใช่ดับสัญญาไม่ใช่ดับอะไรไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่ดับไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องดับนั่นน่ะไม่ให้เหลืออย่างมือเนี่ยมีขี้มือมีขี้ใครมีขี้อะไรเปื้อนเราล้างออกให้หมดให้หมดยิ่งหมดเท่าไหร่ยิ่งเห็นมือแท้ๆยิ่งเห็นมือแท้ๆสะอาดบริสุทธิ์ชัดขึ้นมือยังไม่มีเชื้ออะไรไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรเลยเป็นมือที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นจริงๆแล้วจิตวิญญาณหรือตัววิญญาณเนี่ยยิ่งเป็นธาตุรู้ที่วิจิตพิสดารเป็นธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งดับสัญญาที่ผิดเพี้ยนการกำหนดที่ไม่ตรงไม่แท้เนี่ยดับออกไปเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่านิดนึงไม่มีน้อยนึงไม่มีเนี่ยจึงไม่ได้หมายความว่าไปดับเอาจิตวิญญาณไปดับเอาสัญญาอย่างพาซื่อคือดับสัญญาธาตุสัญญาขันดับไม่ให้กำหนดรู้อะไรเลยถ้าขึ้นไปดับอย่างนั้นขึ้นฌานที่8ไม่ได้ดับอย่างนั้นขึ้นฌานที่8ไม่ได้ดับสัญญามันไม่รู้เรื่องแล้วกำหนดไม่กำหนดอะไรแล้วเมื่อไม่กำหนดอะไรแล้วมันจะเกิดเนวสัญญานาสัญญาได้ยังไงเพราะดับไปแล้วเนี่ยแต่ฌานที่7เพราะฉะนั้นในฤาษีเขาถึงมีอุทกดาบทอรันดาบทได้ฌานฤาษีที่7เขาถือว่าสุดยอดเพราะมันต่อไปไม่ได้ดับปีดับสัญญาแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรเขาก็ถือว่านั่นสุดยอดอุทกดาบทหรืออรันดาบทนะอากินจัญญาเนี่ยอุทกดาบทเนี่ยถือว่าอากินจัญญายตนะเป็นเลิศยอดสุดแล้วส่วนอาลานดาบทก็เห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นเลิศยอดสุดเป็นอารมณ์ของจิตที่เลิศยอดสุดนั่นถือเป็นนิพพานนะมันก็กำหนดต่างกันทีนี้ทางอาลานดาบทที่มากำหนดเนวสัญญานี่ก็เพราะว่าการที่มันดับอะไรนิดนึงน้อยนึงมันเป็นอสัญญีสัตว์จะดับยังไงมันก็ต้องกลับพลิกฟื้นขึ้นมารู้เพราะว่าถ้ารู้มันยังไม่สูญไปวิญญาณมันยังมีอยู่ในมนุษย์มันดับสะกดจิตว่ายังไงมันก็ต้องพลิกมารู้จะรู้ลำเลืองๆอยู่ข้างในหรือว่ามารู้เพิ่มเติมแบบพุทธก็ตามยิ่งมารู้แบบพุทธก็ยิ่งดีแต่ที่นี่ไม่รู้แบบพุทธเขาก็คลุมเครือของเขาก็กดสะกดจิตเขาก็อยู่งั้นน่ะมันก็ลำเลืองเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกำหนดรู้เนวสัญญานาสัญญาแล้วก็ทำให้เนวสัญญานาสัญญายตนะหายไปนั่นก็คือดับสัญญาอันนั้นดับเนวสัญญานาสัญญายตนะคือสัญญาชนิดเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าเรียกโดยภาษาก็เรียกเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาคือดับสัญญาอันนี้ไป ดับอัตตากิเลสได ้ฮะ ดับอัตตาของกิเลสได้จะพูดไม่ได ้ดับอัตตาของกิเลสได้ดับสัญญาก็ได้ดับชีวะก็ได้บอกแล้วว่าท่านเรียกบางทีก็เรียกอัตตาเรียกชีวะเรียกสัตตะเรียกสัญญาเรียกสัญญาก็ได้เรียกชีวะก็ได้เรียกอัตตาก็ได้เรียกสัตตาก็ได้ก็ดับตัวนี้ให้แม่นมันละเอียดขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปพาซื้อเป็นดับหมดเลยถ้าดับหมดเลยตั้งแต่ฌานที่7ฌานที่8ก็ไม่มีเพราะว่าเนวสัญญานาสัญญาไม่ได้ใช่ไหม นนกเขาฤาษีขนาดฤาษีเขายังแย่งกันเองเลยอุทกกัน